السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نانجی کارا دیس کا، کس وقت سے۔ ہمارے پروگرام کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہے۔ آج پروفیسر سزوکی کلاس میں ایک اعلان کرنے والے ہیں، تو آئیے اب سبق نمبر 9 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے نانجی کارا دیس کا، کس وقت سے۔ اور اب مکالمہ سنیے۔ آشتا کینکو شیندان گا آریماس، نانجی کارا دیس کا؟ گوزن 9 جی کارا 11 جی مادے دیس، ここに8時半に集まってください。 اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی نے کہا آشتا کینکو شیندان گا آریماس، اس کا لغوی مطلب ہے کل صحت کا معائنہ ہوگا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے کل آپ لوگوں کی صحت کا معائنہ ہوگا۔ آشتا اس کا مطلب ہے آنے والا کل، ویسے آج کی جاپانی ہے کیوں، اور گزشتہ کل کے لیے یوں کہتے ہیں کینو۔ مکالمے میں اس کے بعد کہا گیا کینکو شیندان، اس کے دو حصے ہیں، کینکو یعنی صحت اور شیندان جانچ یا چیک اپ، نا یہ فائل کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، آریماس اس کا مطلب ہے ہونا یا ہوگا۔ آپ آریماس کو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انور صاحب، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آریماس کا مطلب ہے وہ کوئی چیز ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایونٹ منعقد ہوگا۔ جی بالکل درست۔ تو اب مکالمے کی جانب چلتے ہیں۔ انا کہتی ہے نان جی کارا دیس کا، کس وقت سے۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ نام اس کا مطلب ہے کیا، اور جی یعنی وقت، دونوں الفاظ کو ملا کر یوں بنے گا نان جی، اس کا مطلب ہے کس وقت یا کتنے بجے۔ کھرا یعنی سے، یہ وقت یا جگہ کے ساتھ استعمال ہونے والا لفظ ہے، دس یہ جملے کے اختتام پر آنے والا شائستہ لفظ ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کھا یہ جملے کو سوالیہ بنانے والا لفظ ہے، اس لیے اس جملے کو اٹھان کے ساتھ بولیں۔ آئیے اب ہم کس وقت سے کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ نان جی کھرا دیس کا، پروفیسر سوزوکی جواب دیتے ہیں گوزن 9 جی کرا 11 جی مادے دیس، صبح 9 بجے سے 11 بجے تک ہے۔ گوزن اس کا مطلب ہے صبح یا دن کے 12 بجے سے پہلے کا وقت، دوپہر یا سپہر کے لیے کہتے ہیں گونگو، اور 9 جی اس کا مطلب ہے 9 بجے۔ یہ کو یعنی 9 اور جی یعنی بجے پر مشتمل ہے، یہ ایک شمار کنندہ ہے جو مخصوص وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو انور صاحب، ہم نے پڑھا تھا کہ 9 کے لیے کیو یا کو استعمال ہوتا ہے، تو ہم کیو جی نہیں کہتے کیا؟ جی بالکل، کیو جی نہیں کہا جاتا، جب 9 کے بعد جی آتا ہے تو اسے کو جی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم 4 بجے کو یوں کہتے ہیں یو جی، اسے یون جی نہیں کہا جاتا۔ اور اب مکالمے کی بات کریں تو اس کے بعد کارا یعنی سے آیا ہے، یہ وقت شروع ہونے کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، جیوئچی جی 11 بجے مادے اس کا مطلب ہے تک، یہ اختتام کے وقت یا جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، اور دس جملے کے اختتام پر آنے والا شائستہ لفظ ہے۔ تو انور صاحب، 11 کو کہتے ہیں جوئچی، یعنی 10 سے لیا جو اور اچی 1، تو اس طرح 12 کو ہم کہیں گے جونی، مطلب جو یعنی 10 اور نی یعنی 2۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو آئیے اب ہم 1 بجے سے 12 بجے تک کہنے کی مشق کرتے ہیں۔ 1 بجے کے لیے کہیں گے اچی جی، 2 بجے نی جی، 3 بجے سان جی، 4 بجے یو جی، 5 بجے گو جی، 6 بجے ڈوکو جی، 7 بجے شچی جی، 8 بجے ہاچی جی، 9 بجے کو جی، 10 بجے جیو جی، 11 بجے جیوئچی جی، اور 12 بجے جیونی جی۔ آئیے اب پھر مکالمے کی جانب آتے ہیں۔ پروفیسر سوزوکی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کوکو نی ہاچی جی ہان نی اتسماتے کداسائی، مہربانی کر کے 8:30 بجے اس جگہ جمع ہو جائیے گا۔ کوکو اس جگہ یا یہاں، نی یہ جگہ کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے، ہاچی جی یہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں یعنی 8 بجے، ہاں اس کا مطلب ہے آدھا، یہاں اس سے مراد ہے آدھا گھنٹہ یا 30۔ جی بالکل، ہاچی جی کا مطلب ہے 8 بجے اور ہانگ کا مطلب ہے آدھا، اس طرح سے یہ 8:30 بجے بن جاتا ہے۔ جی بالکل، 8:30 بجے کے بعد آنے والا نی مخصوص وقت کی نشاندہی کرنے والا لفظ ہے۔ انور صاحب، نی کے کئی کردار ہیں نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد آتا ہے اتسماتے، یہ دراصل فعل اتسماریماس یعنی اکٹھے ہونا کی تے شکل ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ اس کے ساتھ لگاتے ہیں کداسائی یعنی مہربانی کر کے. تو اس طرح یہ بن جاتا ہے اتسماتے کوداسائی، برائے مہربانی جمع ہو جائیے گا. یہ دراصل درخواست کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو سامعین، اب ہم سبق نمبر 9 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. پہلے آج کا کلیدی جملہ نان جی کارا دیس کا، کس وقت سے. اور اب سنتے ہیں مکالمہ. آشتا کینکو شیندان گا آریماس. نان جی کارا دیس کا؟ 午前9時から11時までです。ここに8時半に集まってください。 اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا. اس پروگرام کی سپروائزر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں. آج پھر فیل کی تے شکل استعمال ہوئی ہے، اور ہم نے جانا کہ آتسو ماری ماس یعنی جمع ہونا جب تے شکل اختیار کرتا ہے تو آتسو ماتے بن جاتا ہے، لیکن یہ آتسو ماری تے کیوں نہیں بنتا؟ تو آئیے یہ بات ہم پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سبق میں آپ نے ماس شکل کے فعل کی تے شکل بنانے کا بنیادی طریقہ سیکھا تھا. اس میں صرف ماس کو تے سے بدلا جاتا ہے. آج ہم دیگر طریقہ کار سیکھیں گے. اس طریقے میں آپ کو نہ صرف ماس کو بدلنا ہے بلکہ اس سے پہلے والا لفظ بھی بدلنا ہے. اگر ماس سے پہلے لفظ ری ہے تو آپ ری اور ماس کو ایک ساتھ یعنی ری ماس کو تے سے بدلتے ہیں، جیسا کہ اتسماریماس یعنی جمع ہونا کی تے شکل بنتی ہے اتسماتے. اور جب ماس سے پہلے حرف ای یا چی ہو تو بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی آپ ای یا چی اور ماس کو ایک ساتھ تے سے بدلتے ہیں. اور اگر ماس سے پہلے حرف می نی یا بی ہو تو آپ اس حرف اور ماس کو ایک ساتھ ن دے میں بدلتے ہیں. مثال کے طور پر یومی ماس یعنی پڑھنا کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے یون دے. تو آئیے ہم اسے گیت سے یاد کرتے ہیں. یہ گیت بتاتا ہے کہ آپ فیل کی ماس شکل کو تے شکل میں کیسے بدلتے ہیں. اس کا انحصار ماس سے پہلے آنے والے حرف پر ہے. جب حرف ای چی یا ری ہو تو آپ اس حرف اور ماس کو اکٹھے تے سے تبدیل کر سکتے ہیں. اور اگر ماس سے پہلے حرف می نی یا بی ہو تو آپ اس حرف اور ماس کو ن دے سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو گیت گائیں اور قوانین کو یاد کر لیں. اب اگر ماس سے پہلے حرف کی ہے تو آپ اس حرف اور ماس کو اکٹھے اتے کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، اس لیے کی ماس یعنی سننا تبدیل ہو کر یوں بنتا ہے کی تے. اگر ماس سے پہلے حرف گی ہے تو آپ اس حرف اور ماس کو ایدے سے تبدیل کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایسو گی ماس یعنی جلدی کرنا بن جاتا ہے ایسو ایدے ایکی ماس یعنی جانا. یہ اس قانون سے مستثنا ہے، یہ بن جاتا ہے ایتے. اس حصے کے لیے گیت اس طرح ہے. تو آئیے پورا گیت سنتے ہیں. سامعین، یہ تھا ہمارا کارنر گر کی باتیں. ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ، جس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں. گیری گیری، کیا یہ بارش کی آواز ہے؟ جی نہیں، یہ لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس وقت نہ ہو یا کوئی چیز ختم ہونے والی ہو. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وقت کے بالکل قریب یا آخری مرحلے پر کوئی کام کیا ہو. گیری گیری. اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور بھی ہے، سرے سرے. یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم حد پار کرنے والے ہوں، یعنی مثال کے طور پر جب آپ ایک امتحان میں فیل ہوتے ہوتے رہ گئے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے امتحان پاس تو کیا مگر سرے سرے. سامعین، آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے گیری گیری اور سرے سرے متعارف کروائے. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ، جس میں انا اس دن کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہے. مجھے پتا چلا ہے کہ جاپان میں کچھ نمبروں کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. 4 کے لیے شی ہے اور موت کے لیے بھی ایسا ہی لفظ ہے. 9 کے لیے کو اور مصائب کے لیے بھی ایسا ہی لفظ ہے. اسی لیے کچھ ہوٹل اور ہسپتال 4 اور 9 نمبر کے کمروں سے احتراز کرتے ہیں. سامعین، امید ہے کہ سبق نمبر 9 آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا کلیدی جملہ تھا نان جی کارا دیس کا، کس وقت سے. اگلے سبق میں انا کا میڈیکل چیک اپ یعنی صحت کا معائنہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا.